राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 16 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कर्ण सापेक्ष और एक कर्ण निरपेक्ष। आप लोग सब नहीं समझो तो भी धैर्यपूर्वक बैठे रहना, सुनते रहना, मन लगाकर सुनना, मन लगा कर के। और मैं मेरी दृष्टि से बहुत सुगम रीति से कह रहा हूं, बड़ी सरल रीति से हमारे हर एक भाई बहन सुखपूर्वक समझ सके ऐसी रीति से कह रहा हूं। शंका हो जाए और किसी के समझने की ज्यादा इच्छा हो, खूब प्रवेश हो जाए, समझने में कमी रहे तो पीछे पूछ ले, व्याख्यान के बाद पूछ ले, फिर उनका खुलासा किया जा सकता है। कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष क्या चीज है वो आप समझो। हमारी जो ये वृत्तियां है, ये कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है, और चक्षु आदि जो बहिष्करण है, ये कर्ण है। कर्ण नाम किसका है कि कार्य सिद्धि के लिए अत्यंत उपकारी हो उसको कर्ण कहते हैं। कोई काम किया जाए उस काम को सुचारू रूप से करने के लिए जो साधन होते हैं उनको कर्ण कहते हैं। अत्यंत उपकारी साधक तमम कर्णम, साधकम नहीं, साधक तमम, साधक तमम कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे ये प्रसिद्ध है कि बाण रामेण बाणेन हतो बाली, राम जी ने बाणी से बाण से बाली को मारा, अथवा राम जी के बाण से बाली मारा गया है। तो बाली मारा गया ये क्रिया की सिद्धि हुई, मानो जो काम पूरा हो जाए वो क्रिया सिद्धि। तो मरना हुआ है वो बाण के लगने से हुआ है। अब बाण के लगाने में धनुष भी हेतु है, वैसे डोरी भी हेतु है, हाथ भी हेतु है, दृष्टि भी हेतु है, खींचना है, कान तक खींचा यहाँ पूरा खींचना भी हेतु है, सब हेतु है बाली के मरने में। परंतु बाली की मृत्यु बाण से हुई, न धन से हुई, न प्रत्यंसा से हुई, न हाथ से हुई, न खींचने से हुई, ये सब बाण के चलाने में हेतु हुए, पर मृत्यु इनसे नहीं, मृत्यु बाण से हुई। तो बाण की कर्म संज्ञा होगी, बाण की कर्म मैं क्या कर दिया, कर्म संज्ञा हुई, भूल जाता हूँ भाई माफ कर देना, कर्ण संज्ञा हुई। कर्ण मान किसका, जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो जाए। जैसे हम लिखते हैं तो लिखने का कर्म कर्म से, कर्म कलम से हुआ, तो कलम की कर्ण संज्ञा होगी, स्याही की शरीर में हाथ की दृष्टि की मन की कंसिंग नहीं हुई, क्यों लिखा गया दृष्टि से थोड़ा लिखा गया है, दृष्टि के बिना थोड़ी लिखा गया है, सब हेतु है ये मन साक्षात अक्षर लिखने में कर्म हेतु है। मैं बोल रहा हूँ तो बोल मैं रहा हूँ, मैं तो जबान से बोल रहा हूँ, जो शब्द है ना आप जो सुनते हो और आपको ज्ञान होता है वो शब्द से होता है, तो शब्द जिसमें कारण होगा। अब शब्द में जबान भी है, मेरा मन भी है, मेरी बुद्धि भी है, विचार भी है, शरीर भी है, शरीर होते हुए भी आपके जो ज्ञान होता है शब्द से होता है, तो शब्द उसमें सुनने में कारण हुआ। ऐसे जिस क्रिया की सिद्धि में साक्षात हेतु होता है वो कर्ण होता है, और जो चलाने वाला होता है वो कर्ता होता है। राम जी तो कर्ता है, कर्ण बाण है, रामेण बाणेन हतो बाली, तो रामेण ये तो कर्ता हुआ, कर्णेन ये कर्ण हुआ, बाणेन बाणेन ये कर्ण हुआ, हर बाली बता गया। ऐसे हरेक कार्य की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होता है वो कर्ण होता है, ये तो आ गया ना समझ। अब परमात्म तत्व की प्राप्ति हमें करना है, हमें परमात्मा की प्रेम प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, जीवन मुक्ति हमें प्राप्त करना है, ये हमारा कार्य है। तो ये जो कार्य है ये कार्य दुनिया की तरह नहीं है। दुनिया का कार्य जैसे बाली का मरना है ऐसा नहीं है, इस कार्य में विलक्षणता है। वो विलक्षणता पहले आप समझ लो तो एक बड़ी उपकार की बात हो जाएगी। यद्यपि इस कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष में इतनी ही नहीं है, जो बड़ी खास चीज है। परमात्मा की प्राप्ति ऐसी नहीं है जो पहले नहीं हो फिर कर दी जाए। बाली पहली मरा नहीं है फिर मरा है, जीता था मर गया, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कोई जीती थी मर गई अथवा मरा हुआ तो जी गया, ऐसा नहीं है। इस तरह का परमात्मा की नहीं है, तो फल में ही है परमात्मा की प्राप्ति, किसी क्रिया का फल नहीं है, किसी कर्म का फल नहीं है, किसी बल का फल नहीं है, किसी सामर्थ्य का फल नहीं है। इस दृष्टि से कहा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति है वो फल नहीं है, फल तो उत्पन्न होता है वो होता है, परमात्मा उत्पन्न नहीं होते इस वास्ते फल नहीं है। परंतु गीता में परमात्मा की प्राप्ति को फल बताया, गीता में फल प्रयोग आया, यद सांख्य प्राप्ति स्थानम तद्योगी गम्य दे, ये सांख्य प्राप्ति स्थानम तद्योगी गम्य दे। तो एक मप्यास तथा सम्यक उभयोर्विन्दते फलम, फल सब आया। तो ऐसे फल मैं कहूंगा तो गीता पढ़े हुए पकड़ लेंगे मेरे को, ये फल का है गीता, फल का है तो परमात्मा की प्राप्ति फल हो गया। तो ये फल लोगों की दृष्टि से कहा है, उत्पन्न होने वाला फल नहीं है ये। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति में, तत्व की प्राप्ति में, जीवन मुक्ति में, विदेह कैवल्य में, परमात्मा के दर्शनों में, परमात्मा के ज्ञान में, विदेह कैवल्य में, तत्व ज्ञान में कर्ण हेतु नहीं है, ये नहीं है। एक बात पहले समझा दूं, जो व्याकरण पढ़े हुए वे एक विशेष ध्यान दे दें, कर्म जो किया जाता है ना, ये कर्म करने के छह कारक है, क्रिया सिद्धि के छह कारक, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये छह कारक है। तो इसमें विशेष समय आपका नहीं देता मैं, ये कारक कहाँ होते हैं कि प्रकृति के कार्य में कारक चलते हैं, प्रकृति के अतीत में कारक नहीं चलते, क्रिया में कारक चलते, क्रिया में है, क्रिया हेतुत्व कारकत्व और या क्रिया जनकत्व कारकत्व, तो क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। कारक वो है जो क्रिया जनक, क्रिया पैदा करे। अरे परमात्मा पैदा नहीं होता, तो पैदा करने वाली चीज में काम करेंगे कारक छऊ, अगर एक भी कारक काम नहीं करेगा। ये सिद्धांत की बात बताऊं, इसमें पढ़े लिखे की बात करें तो फिर बात कर लेना, अभी वो नहीं छेड़ता हूं मैं, तो टांटे छाता है छिड़ जाएगा ना, बहुत हो जाएगा टांटे छतरी भंडार सब काटा लग जाए, इस वास्ते नरक विस्तार हो जाएगा। इस वास्ते अभी नहीं, जिन भाइयों के ऐसे विचार हो वे भाई एकांत में समय मिले तुम मेरे से पूछे, फिर बात करें अपन अच्छी तरह से चौकी तरह से करें। तो क्रिया की सिद्धि में हेतु है, क्रिया पूर्ण हो जाए उसमें सिद्धि कारक होते हैं, और क्रिया सिद्धि होती है सब प्रकृति का कार्य है। प्रकृति से अगाड़ी जो अतीत तत्व है उसमें क्रिया नहीं चलती, क्रिया नहीं चलती तो कोई कारक नहीं चलता, कारण कैसे चलेगा। कारकों में समय में प्रसिद्ध मुख्य है स्वतंत्र कर्ता, क्रिया यान स्वातंत्र विविक्षित हो अर्थ कर्ता से क्रिया मात्र की जाए उस सब में जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है। तो स्वतंत्र होता है कारण कर्म से सब स्वतंत्र है, कर्म कारण संपदान अपादान अधिकरण ये सब के सब स्वतंत्र है, और कर्ता स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र कर्ता भी परमात्मा के तत्व में हेतु नहीं करते तो है नहीं वहां पर, तो कर्ता भी नहीं पहुंचता, कारण कैसे पहुंचेगा। तो कर्ण वहां पहुंचता नहीं, कोई कारक पहुंचता ही नहीं, ये सिद्धांत की बात। दो बात के, एक तो क्रिया की सिद्धि में कारक होते हैं प्रकृति से इधर उधर होते हैं, प्रकृति से अतीत में कारक नहीं होते, क्यों कार्य से क्रिया सिद्धि होती है। परमात्मा क्रिया से अतीत है, वस्तु से प्रेरित है, क्रिया से अतीत है, वहां कारक कैसे पहुंचेगा, कारक कोई नहीं पहुंचेगा। जब कर्ता ही नहीं पहुंचेगा तो कारक कैसे पहुंचेगा। अब उस परमात्मा की प्राप्ति हम चाहते हैं तो उसके साधन दो तरह से है, एक हम वृत्ति लगावे और उसको प्राप्त करें, ध्यान करें चिंतन करें उसी प्राप्ति करें, तो ये सब होगा कर्ण सापेक्ष। वृत्ति कर्ण होगी, मनोवृत्ति होगी, बुद्धि वृत्ति होगी, विचार बुद्धि, बुद्धि से करें बुद्धि में विचार होगा, तो ये सब कर्ण कर्म सहित परमात्मा प्राप्ति करना है। जैसे श्रवण करना है, मनन करना है, निधि ध्यान करना है, ध्यान करना है, समाधि करना है, ये सब कर्ण है। इन साधनों से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं हम, तो इन साधन ये साधन नहीं पहुंचते परमात्मा तत्व, तो समाधि भी नहीं पहुंचती, ध्यान भी नहीं पहुंचता, चिंतन भी नहीं पहुंचता। ये आपको अजब लगेगी थोड़ी, विचार कर तो सही बैठ जाएगी, सभी बैठ जाएगी, मेरे ये विश्वास है। कारण के मैंने जब व्याकरण पढ़ा तो इतना बाकी का ज्ञान नहीं था, पीछे ज्ञान हुआ, तो ज्ञान धीरे धीरे होता है। इस वास्ते आप कोई घबराव नहीं, ध्यान हो जाएगा। यार मेरे को समय लगे इतना आपको नहीं लगेगा, मेरी उम्मीद से मेरे को जब समझने में लगा ना इतना आपको समय नहीं लगेगा, ये मेरा विश्वास है। तो कोई भी कर्ण वहां पहुंचता नहीं, कोई कर्ता वहां पहुंचता नहीं। या साधन करते हैं भाई ऐसे करो, तुम मनन करो, निधि ध्यान करो, विचार करो, विवेक करो, विवेक वैराग्य हो गया, अवसर संपत्ति है, मुमुक्षुता है, फिर मुमुक्षुता के बिना श्रवण है, फिर मनन है, निधि ध्यान है, फिर तत्व प्रकार संशोधन है, फिर तत्व की प्राप्ति है। ये कर्म सब कारण कर्ण सापेक्ष साधन है, कर्ण को साथ लेकर के साधन किए जाते हैं, कर्ण की अपेक्षा रहती है। इसका विवेचन मैंने एक दिन किया था, कर्मयोग ध्यान योग, ध्यान योग में कर्मयोग में दोनों में सामंजस्य किया था। हृदय विनीतम चित्तम आत्मनैव अवतिष्ठते निष्प्रय सर्व कामयुक्त तदा और प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैव आत्मनाथोचते। तो उसमें तो प्रजाति तो आत्मनाथ पत्त हो गया, इसमें आत्मनिवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम युक्त तथा यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो युत चित्त से युजतो योग मात्मनः। यत्रो परमते चित्तम निरुद्ध योग सेवया यत्र सेवा आत्मना आत्मान पश्यन आत्मनि तुष्यति। तीन श्लोक ये क्रम होगा, क्रम सापेक्ष में। ये ध्यान योग की बात है, छठे अध्याय की। ध्यान योग से इतना लंबा होगा और कर्म योग से सीधा है आत्मनिवृष्टि। तो इसका विवेचन मैंने अच्छी तरह से किया था, वो याद नहीं तो फिर मेरे से पूछ लेना, मेरे गीता का मनन होगा, मेरे तो फायदा होगा, मेरे तो लाभ ही होगा, यार आपके भी लाभ होगा, सुनने वालों के लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। जितना हम गीता का विचार करें लाभ होगा। तो ये मैंने उसने कहा था, ध्यान में आपके होगा। यह दोनों का मिलान किया, कर्म योग को और ध्यान योग को। तो कर्म योग को मैंने कर्म निरपेक्ष बताया, उसने शब्द कहा कि नहीं पता नहीं, पर आज कहता कर्म योग है वो योग कर्म निरपेक्ष है, और ये जो ध्यान योग है ये कर्म सापेक्ष है, और कर्म सापेक्ष ही योग भ्रष्ट होता है, कर्म निरपेक्ष योग भ्रष्ट नहीं होता। क्यों? योगा चलित मानस है, योग से मन चलित होगा तब कर्म वो योग भ्रष्ट होगा। मन लगता ही नहीं है, मन वन चाहता ही नहीं, चलित कैसे हो? मन न साथ में नहीं है, चलित होना कोई कारण नहीं है। इस वास्ते कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष ये बात कहते ही अजब लगेगी, हर लोगों को क्या कहता है ये, सफा मूर्ख कहेंगे मेरे को, समझता नहीं है। जो केवल पढ़े हुए है ना अच्छी तरह से, वेदांत के खूब पढ़े हुए, वे कहेंगे मूर्ख समझता नहीं, ऐसा सिद्ध कर देंगे, तो कोई अर्ज नहीं। परंतु बात ये है, कर्ण निरपेक्ष वो होता है कि जिसमें कर्ण साथ में नहीं रहता, वृत्ति साथ में रहती है वो कर्ण सापेक्ष होता है, और वृत्ति साथ में नहीं रहती वो कर्ण निरपेक्ष होता है। ये पहले लिख लो, याद कर लो। जिस साधन में मनोवृत्ति बुद्धि वृत्ति हम चिंतन करें, कोई वृत्ति साथ रहेगी वो कर्ण सापेक्ष साधन होगा, जिसमें वृत्ति उसमें नहीं रहेगी साथ में वो कर्ण निरपेक्ष साधन होगा। तो कर्म योग तो हो गया कर्म निरपेक्ष, और श्रवण मनन जैसे ज्ञान का साधन है कर्म सापेक्ष। तो हर एक आदमी क्या कर रहे हो, वैसे कर्म कर्म है वो तो कर्म निरपेक्ष हो जाएगा, यार ज्ञान वाला ये कर्म सापेक्ष हो जाएगा, बिल्कुल उल्टी बात दी है। परंतु आप ज्ञान का साधन जो वृत्ति लगाकर करते हो वो कर्ण सापेक्ष होगा। अगर वो विवेक ही प्रधान दे करके और जड़ता का त्याग करो कि जड़ता अपने में नहीं है, और अब जड़ता में स्वयं नहीं है, जड़ता अलग है, चेतनता अलग है, जड़ता का त्याग करते जाओ कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा, तत्व ज्ञान भी कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा। पर चिंतन कर ध्यान करोगे ये कर्ण निरपेक्ष नहीं होगा। ये दोनों का फर्क है, तत्व ज्ञान है ये ध्यान प्रधान है तत्व ज्ञान, एक है विचार प्रधान, विवेक विचार प्रधान। तो विशेष विवेक विचार होगा वो कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा। विचार के द्वारा वृत्तियां किधर लगेगी, वृत्तियां संसार के हटाने में लगेगी, तो परमात्मा में लगाने में वृत्तियां नहीं लगेगी। जब वृत्तियां परमात्मा की प्राप्ति में लगाओगे तो कर्ण सापेक्ष होगा। ध्यान देना भाई, थोड़ी सी ख्याल करना, हमारी वृत्तियां जड़ता के दूर करने में ही लग जाएगी तो चिन्मयता स्वतः सिद्ध हो जाएगी, वो कर्ण निरपेक्ष होगा। और वृत्तियां लगा चिंतन कर लो उसका कर्ण सापेक्ष होगा, कर्ण निरपेक्ष नहीं होगा। आप लिख लो, यदि शंकाएं फिर पूछेंगे, अभी मेरा लिए वो निकाल दू कह रहा हूं वो सुन लो आप। तो कर्ण नाम वृत्तियां है अपनी, कर्ण नाम साधन, वृत्तियां लगा करके उस परमात्मा का चिंतन करें वो कर्ण सापेक्ष साधन होगा, किसी तरह से करो कर्ण सापेक्ष होगा। तो कर्म योग में कर्ण निरपेक्ष योग में क्यों है, कि योग में वृत्तियों को हटाने में लगा है, दुनिया की सेवा में लगाना, दूसरों को सुख पहुंचाना, हरेक की सेवा करना, हरेक का हित करना। देख देते स्थूल बात, हमारी इंद्रिया अंतःकरण ये सब दूसरों की सेवा में लग जाएगी, तो वृत्तियां इधर लग जाएगी, तत्व है जो बाकी रह जाएगा, उस तत्व की प्राप्ति में वृत्ति नहीं लगानी पड़ेगी, तो तत्व की प्राप्ति में कर्ण निरपेक्षता हो जाएगी। फिर सुनो इसको ठीक समझ लेना, कर्मयोग किसका नाम है, कि कर्म किया जाए दुनिया के लिए योग उपयावती अपने को, तो जितनी क्रिया की जाएगी, इंद्रिया लगाई जाएगी, मन लगाया जाएगा, बुद्धि लगाई जाएगी, वो केवल सेवा में संसार के विषय में लगाई जाएगी। तो संसार की सेवा में वृत्तियां लग जाएगी तो तत्व की प्राप्ति स्वतः रह जाएगी। उस तत्व की प्राप्ति में कर्ण साथ में नहीं रहेगा, इस वास्ते वो कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण प्राप्ति के लिए कर्ण को लेकर चला ही नहीं, चला ही नहीं। वृत्तियां तो सब संसार के हित में लगी, सब वृत्तियां अब उसमें हित में लगी, शेष रही, बाकी शेष रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, वो तो उसी प्राप्ति हो जाएगी। तो वो कर्ण निरपेक्ष है। अब आश्चर्य आता है, कर्म योग तो आप कर्म निरपेक्ष हो गया और वेदन का चिंतन करते हो कर्म सापेक्ष हो गया, चिड़ेंगे आदमी, क्या करते हो आप? मैं तो भाई करता हूँ, मेरी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, क्या करूंगा, इसका विचार कर लो आपस में। तो वृत्तियां लगानी पड़ती है, वो कर्म सापेक्ष है, और वृत्तियां हटाने में लगाई जाए तो ज्ञान योग का उपयोग जड़ता से रहित होने में है। यही कर्मयोग का काम भी जड़ता से रहित होने में है। तो जड़ता रहित में आप लगाओ वृत्तियां तो चिन्मयता में वृत्ति लगानी नहीं पड़ेगी, स्वतः सिद्ध है वो, वृत्ति लगाने की जरूरत नहीं। तो सेवा में वृत्ति लगाओगे तो ये हो जाएगा कर्मयोग, और जड़ता के हटाने में ही हटाने में वृत्ति लगाओगे तो हो गया क्या, ज्ञान योग, दोनों कर देते। मन परमात्मा के चिंतन में वृत्ति लगाओगे तो कर्ण सापेक्ष होगा। यदा विनियतम चित्तम आत्मनियम तिष्ठते तो निष्क्रिय सब काम एक भी, फिर निवाद दीप ऐसा ये तो उपराम चित्तम निर्दमी ये तो आत्मन तिष्ठति। तो इतनी देर लगेगी ध्यान, ध्यान भाई ध्यान में इतनी देर लगेगी, कर्मयोग में देर नहीं लगेगी। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनियव आत्मना तुष्ट सिद्ध प्रयोग, अपने आप में तुष्ट होगा क्योंकि वृत्तियों तो सब गई प्रजाति कामना के त्याग में, वृत्तियों तो उधर हो गई, तो आप साफ किसी तत्व रह गया उसमें कर्ण नहीं लगा। तो कर्ण निरपेक्ष है, ये कर्ण सापेक्ष है। अब उस तत्व को भी आप अगर विवेक के द्वारा जड़ता के त्याग में ही लगाओ, हरदम जड़ता के त्याग, ये देव में नहीं है, ये स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप नहीं है, तो जड़ता का त्याग त्याग में आपकी वृत्ति लगेगी, तत्व स्वतः रह जाएगा पीछे, तो ये कर्म निरपेक्ष हो जाएगा। मन उसका चिंतन करोगे, ध्यान करके प्राप्ति करोगे तो कर्म निरपेक्ष नहीं होगा, ये खास बात है। अब इसमें थोड़ा विश्राम दे देता हूँ, अब शंकाएं नीति कर लो, पीछे आगे बच जाएंगे। जी विवेक में, वैराग्य में, समाधि संपत्ति में होता जड़ता का त्याग ही है, जड़ता का त्याग ही, तो ये भी फिर कर्ण निरपेक्ष ही होगा। कर्ण निरपेक्ष कब होगा? जब वृत्तियों को आप छोड़ोगे तब, वृत्तियों का सहारा लोगे कर्ण सापेक्ष होगा। जड़ता के त्याग में लगा रहे हैं वृत्तियों को, जड़ का त्याग ये नहीं लगा रहे हो कि अगर ध्यान करते हो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, तो ये वृत्तियों के बिना कैसे होगा? खूब विचार कर लो, अभी जितने प्रश्नोत्तर हो अभी कर लो खूब। श्रवण भी तत्व का ही हो रहा है, मनन भी तत्व का ही, तत्व का ही किया जाता है, परंतु मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तो इसके द्वारा की जाए ये कर रहे हैं, वृत्ति सापेक्ष हुआ। इसमें कर्मयोग है वो योग कर्ण निरपेक्ष, ये बात मेरे भी समझ में नहीं आई थी और हर आदमी समझ भी नहीं सकता। कर्म तो बड़ा स्थूल है, वो तो कर्मयोग साधन तो हो गया कर्ण निरपेक्ष, और चिंतन करते हैं ब्रह्म का वो कर्ण सापेक्ष। आदमी कहते हैं कि बिल्कुल बेकली बात है, ब्रह्म चिंतन तो बड़ी ऊंची चीज है, कर्म करना तो नीची चीज है। कर्मयोग में, कर्म करने में तो स्थूल शरीर उपादान है, उसमें चिंतन में वृत्तियां है, बुद्धि है, या बुद्धि सबसे तेज है, बुद्धि साथ में रहेगी। यहाँ कर्मयोग में बुद्धि तत्व के साथ में नहीं रहेगी, बुद्धि सब लगेगी लोगों के हित में, संपूर्ण का कल्याण में, सबका भला करने में, वृत्तियां सब, पदार्थ सब, शरीर सब, सब वृत्तियां सब लग जाएगी, तत्व है जो रह जाएगा, उसमें करने की जरूरत नहीं, तत्व में ग्रहण नहीं है। करता भी नहीं, कर्म कैसे होगा? क्या ये समझने वाले पुरुष इसमें शंका करें? आप समझे, एक उम्र भर तो हमने कर्म किया, हाँ। कर्म करने में हमारी वृत्तियां लगी, हाँ। और ये करना वो करना, और आखिरी समय में यही बात याद आएगी, हाँ। तो हम कर्ण निरपेक्ष कैसे हुए? हम तो कर्ण सापेक्ष नहीं पड़े रहे। बहुत ठीक है, कर्ण सापेक्ष में भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। मैं कर्ण सापेक्ष साधन को निरर्थक नहीं बताता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती ये नहीं बताता हूँ। कर्म सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष दो साधन मैंने आरंभ में कह दिया। कर्म सापेक्ष साधन होता है, कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। तो उपकार के लिए करते रहो, तो करते रहो, तो करना करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। आपके स्वार्थ का त्याग है, आसक्ति का त्याग है, कामना का त्याग है, वस्तुओं से ममता का त्याग है, उससे तत्व की प्राप्ति होती है, क्रिया से नहीं होगी। क्रिया करने में लगने से स्वतः आपका त्याग हो जाएगा, उसे तत्व की प्राप्ति होगी। आपका प्रवाह सबका सब दुनिया के हित में लगा हुआ है, तो शरीर का, द्रव्य का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, सबका प्रवाह संसार की सेवा में ही सेवा में लगा, तो इतने सब लग जाए, अहंता तक सेवक में लग गया। मैं सेवक हूँ संसार मात्र का, और सेवक हूँ तो सेवक बनेगी सेवा, सेवा होकर लग जाएगी सेव्य, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये कर्म होगा इसमें। एम बताओ, कोई शंका करो वही है, जो वही आ गई कि भाई ये काम कराना रह गया। तो कर्म रह गया नहीं होता कर्मयोग में, कर्म में तो रह गया होता है। कर्मयोग में एक मार्मिक बात बताता हूँ, ध्यान देकर सुने। कर्मयोग में कर्म छोटा बड़ा होता ही नहीं, लाखों करोड़ों का पुण्य करना और एक पानी पा देना आदमी के, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बड़ा छोटा वस्तुओं में है, त्याग में क्या फर्क है? जिसके 100 रूपया त्याग दिया, 1 करोड़ रूपया त्याग दिया, 1 अरब रूपया त्याग दिया, तो त्याग में क्या फर्क आया? त्याग वस्तु में फर्क आया, त्याग में क्या फर्क आया? तो करियोग में छोटा कर्म करो चाहे बड़ा कर्म करो, कर्म का कोई वहां मूल्य नहीं है, मूल त्याग का है। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद ही अनंत तत्काल शांति मिलती है। क्रिया की महत्ता नहीं है, पदार्थों की महत्ता नहीं है। ऐसा नहीं है लखपति दान दे दे, हम तो दान दे ही नहीं सकते, आपको दान देने की जरूरत नहीं है। ये तो माल पर जकात होती है, इनकम पर टैक्स होता है, इनकम ही नहीं टैक्स किस बात का? तो ये बड़ा धन हो, बड़ा चीज हो, तो बड़ा काम करेगा, आपकी दृष्टि में बड़ा होगा, त्याग की दृष्टि में कुछ बड़ा नहीं है। त्याग में क्या बड़ा है बताऊ? अपना संबंध भी छेद कर दिया, चाहे 2 रुपयों के साथ करो, चाहे करोड़ रुपए 1 अरब रुपयों के साथ संबंध करो, अपना संबंध भी छेद है उसके साथ। क्या कीमत है उसकी? त्याज्य वस्तु की कीमत नहीं है, त्याज्य वस्तु की कीमत से उसकी कीमत नहीं है, कीमत संबंध भी छेद से है। अपना संबंध भी छेद हो गया, जड़ता का संबंध भी संध्या में प्राप्ति होगी। अब किसी की शंका हो बोलो, आप भी बोलो, त्याग में क्या फर्क आया? मेरा ये तो समझ में आ गया। अच्छा, वो मतलब त्याग में है, त्याग में, परंतु सवाल वो ये कैसे उससे मन अलग हो? मन अलग होगा कब? आप ध्यान दो, अपने लिए करोगे तो मन अलग नहीं होगा। अपने लिए नहीं कर, दूसरे के लिए, संसार के लिए किया, संसार के लिए करो। हम संसार में गया, आपके साथ नहीं रहा, नहीं आपके साथ मन नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, हाँ, तो फिर छूट जाएगा, तो मुक्ति हो जाएगी। मन गया सेवा में, बुद्धि गई सेवा में, पदार्थ गए सेवा में, शरीर गया सेवा में, कुटुंब गया सेवा में, जायदाद गई सेवा में, आपके साथ कुछ नहीं रहा, तत्व प्राप्ति होगी। बाधा क्या लगे? तत्व तो प्राप्त है नित्य, सबको है, ज्यों का त्यों है, केवल जड़ता साथ में मिलाने से ही तो बाधा हुई है। जड़ता साथ सर्वथा त्याग हो गया, चिन्मत्ता केवल रह जाएगी। बोलो, तो क्रिया में क्रिया जो करते वक्त अधूरी रह गई तब क्या की क्रिया अधूरी रह गई। जब क्रिया है कोई मान लीजिए कोई यहाँ पर बनवा रहा है गीता भवन का निर्माण करा रहा है उसकी क्रिया चल रही है और क्रिया चलते चलते उसका शरीर पूरा हो तो त्याग पूरा तो कल्याण हो ही जाएगा। अरे मैं कर रहा हूँ मेरे लिए कर रहा हूँ मेरी बड़ाई होगी मेरा नाम होगा कभी कल्याण नहीं होगा। ये तो ठीक है कल्याण नहीं होगा क्या होगा आप बताओ क्या होगा। क्रिया में मन तो रह गया क्रिया में ममत्व रह गया तो कर्म योग नहीं हुआ कर्म हुआ है। ज्यादा है ममत्व नहीं क्रिया में मन रह गया मन तो चल जाएगा। अपने अपने सिद्धांत से क्रिया के साथ अपना संबंध नहीं है तो मन रहो बुद्धि रहो कुछ भी रहो कुछ नहीं हो सकता। तो क्रिया मन और बुद्धि क्रिया सब एक तरफ गए त्याग में मन भी त्याग में गया। जैसे हम किसी मकान को साफ करें तो झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू लगा करने से कूड़ा करकट दूर कर देंगे दूर करके धातु झाड़ू भी फेंक देंगे नहीं तो झाड़ू का संबंध रह जाएगा। ऐसे बुद्धि के द्वारा सब का त्याग कर बुद्धि का भी त्याग कर देंगे तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कर्ण निरपेक्ष हुआ मन परमात्म तत्व के साथ में चिंतन का संबंध नहीं है चिंतन का संबंध दुनिया के हित में है। कर्तापन भी संसार में गया मेरा कर्तापन नहीं है मैं उपकार करता हूँ ये नहीं है। जब उपकार करता हूँ तो फंसेगा क्यों कर्ता बन गया। हो जाएगी पराकाश तो निर्भय होशी प्रार्थना में आप क्या चाहते हो उसको प्राप्ति चाहते हो तो प्रार्थना समाप्त हो जाएगी इधर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा प्रार्थना साथ नहीं चलेगी। हमारे साधन सिद्धि करनी है उसमें प्रतिया नहीं गई वो तो शेष रहा बाकी रहा हटाते हटाते बाकी रह गया बाकी है तो वही रहेगा और कौन रहेगा। हटेगा तो जड़ ही हटेगा चेतन तो हटेगा नहीं जड़ चलते हटने के बाद चेतन चेतन रहेगा रहेगा क्या और क्या। भक्ति में कर्ण निरपेक्ष होता है भगवान को आप अपना समझते हो मन बुद्धि को अपना समझते हो क्या। मई अर्पित मनोबुद्धि यहाँ तो मदगता प्राणा बोध कथित तुष्यंति रमंती है। अब वो ज्ञान कराएंगे तो वो कराएंगे हमारे को तो सब मन भी उनका है बुद्धि भी उनकी शरीर भी उनका प्राण भी उनका। मैयर पति बुद्धि दादा हम बुद्धि योग कर्म योग भी उदयेंगे ज्ञान योग भी उदयेंगे। अरे अहम अज्ञान दास या मैं आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भाषुत आत्मभावस्थ अहम भाषुता ज्ञान दीपेन अज्ञान जम तमा नाशयामी अज्ञान जन अंधकार को मैं दूर करता हूँ जो भगवान दूर करेंगे अपने पर संपर्च ही नहीं अपने तो भगवान में लगो भाई। अरे भगवान में स्वयं लगता है वृत्तियां लगती है आपके लगने से दूसरी जगह वृत्तियां लगाने से आप लगते हो और भक्ति में आपके लगने से वृत्तियां लगती है। मैं भगवान का हूं तो मैं का मैंपन जड़ है अपरा प्रकृति है और स्वयं परा प्रकृति है वो लग गई तो मैंपन छूट जाएगा खूब करो संगा है। मैं ब्रह्म हूं तो मैं साथ रहेगा ब्रह्म के साथ रहेगा। मैं भगवान का हूँ इसमें तो नहीं रहता है। भगवान का हुआ जो भगवान का हुआ मैं भगवान हूँ नहीं हुआ है भगवान का हुआ हूँ। उस भगवान पर जिम्मे रहेगी प्रार्थना में वृत्तियों की सहायता रहेगी प्रार्थना में वृत्तियों की सहायता रहती है वृत्तियों की सहायता रहती है परंतु वृत्तियों को शायद वो वृत्तियों से करता है खुद करता है प्रार्थना खुद करता है वृत्तियों से करता है। बहुत से लोग वृत्ति को और खुद को अलग अलग जल्दी नहीं समझ सकते इसके लिए सुविधाजनक कुछ बात कहो वृत्ति को और अहम को अलग जल्दी नहीं समझ सकते है मूल बात यही है सभी प्रश्नों में वो बता दूंगा पर हमारे सामने अभी प्रश्न आया कि कर्म योग तो कर्म निरपेक्ष और भक्ति और ज्ञान योग वो कहते कर्म सापेक्ष। ज्ञान योग में तो केवल चेतनता है और कर्म योग में तो केवल जड़ जड़ चीजें हैं वो कर्म निरपेक्ष हो गया वो सापेक्ष कैसे हो गया ये मूल शंका थी। खूब आप समझो ठीक तरह से हम बातों के द्वारा मैं कह दू भाई उन्होंने अनुभव तो आप करो, इसका अनुभव करो, अनुभव करो। अनुभव क्या कि ये जड़ चीज हमारी नहीं है, प्रकृति का कार्य हमारा नहीं है, इसी से हमारा संबंध नहीं है, ठीक हो जाएगा। हमारे नहीं में लगा दो, हमारी सहायता में लगाओ तो नहीं होगा। मन बुद्धि लगाएंगे तो परमात्मा चिंतन होगा तब होगा ना, तो मन बुद्धि के द्वारा चाहते हो, मन हमारा नहीं, बुद्धि हमारा नहीं, हम भी हमारा नहीं, हमारा नहीं, तो कर्म निरपेक्ष हो जाएगा। विद्यात्मक जितने साधन है वो कर्ण सापेक्ष है क्या? नहीं, सब नहीं है। सब कैसे हुए? जो वृत्ति लगाकर परमात्मा का चिंतन करता है वो सब कर्ण सापेक्ष है, चाहे योग हो चाहे कुछ भी हो, ज्ञान हो भक्ति हो कोई हो, वृत्तियों के द्वारा उस परमात्मा की तरफ चलता है वो कर्ण सापेक्ष, वृत्तियों के रहित होता कर्ण निरपेक्ष। तो लय लो जाने के बाद में ध्यान योग नहीं होगा, समाधि भी नहीं होगा, समाधि भी कर्ण सापेक्ष है। काल में जो व्युत्थान और समाधि दो अवस्था होती है तब तक जड़ के साथ संबंध है, जड़ के साथ संबंध छूटने के बाद सहज अवस्था है, वह व्युत्थान और समाधि दो नहीं होगी। दो शंका हो बोलो। समय समय उपरमेत बुद्धिया धृति गृहितया, धृति गृहितया बुद्धिया उपरमेत, उपराम उपराम होने लग गया। और आत्मसंस्था मन करता न किंचित विचिंतयेत, चिंतन करेगा तो उसके कर्म सापेक्ष होगा, चिंतन कुछ भी नहीं करेगा कर्म से कैसे होगा, वो तत्व स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तत्व सबको स्वतः प्राप्त है, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है तत्व ज्ञान, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। और संसार की निवृत्ति करना है तो निवृत्ति नहीं, स्वतः निवृत्ति की निवृत्ति करना है, संसार स्वतः निवृत्त हो रहा है, निवृत्ति की निवृत्ति करना है, प्राप्ति की प्राप्ति करना है, और कुछ नहीं करना, करना ही नहीं कुछ भी। कर्ण से संबंध विच्छेद करने वाला स्वयं है। हाँ, स्वयं कर्ण का संबंध रखेगा, कर्ण को लगाने वाला भी तो स्वयं है, स्वयं होगा तो कर्ण सापेक्ष हुआ, स्वयं का ज्ञान खुद कर्ण सापेक्ष हुआ। तो वृत्ति लगाता है ना, तो वृत्ति के सहारा हुआ कि नहीं, कर्त वृत्ति के सिपे अपेक्षा है, इस वास्ते कर्ण सापेक्ष है। बहुत स्पष्ट रीति से वृत्ति कुछ नहीं रही, वृत्ति हटाने में लगानी है। ज्ञान योग का असली मर्म क्या है कि जड़ता से संबंध विच्छेद करना, ये ज्ञान योग का खास उपयोग है। ज्ञान योग का संबंध में आता है, भक्ति योग में तो जो लगाना है स्वयं ही तो लगाता है, स्वयं ही लगता है, स्वयं ही लगाता है, स्वयं ही लगता है। तो स्वयं लगता है तो स्वयं वृत्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है वो, मैं वृत्तियों से परमात्मा को प्राप्त करूंगा, प्राप्ति होगी कृपा से, कृपा हमारा कारण नहीं है, वो भगवान की कृपा है, उसके भरोसा कृपा का है, कारण का नहीं है। हम वृत्ति लगा दे, वृत्ति लगाने से प्राप्ति होगी तो हमारे कारण का उपयोग है और कारण की सहायता है, वह कर्म कर्ण के साथ है ही नहीं। भगवान की कृपा से होगी, कृपा करेंगे तब होगी वो ना, वर्तमान में हमको कैसे आप कृपा स्वीकार कर लो अभी हो जाएगा। कृपा भगवान की अटूट है, उसको आप कृपा करोगे, मैं कृपा है केवल कृपा को स्वीकार कर लो, हो जाएगी अभी, हो जाएगी अभी इसी क्षण, समय नहीं लगा इसमें, ऐसे तत्व ज्ञान में समय नहीं लगता है, ऐसे कर्मयोग में समय नहीं लगता है, जितने प्राप्ति के साधन है उसमें समय की जरूरत नहीं है, ध्यान करोगे तो समय लगेगा, उसका चिंतन करो तो समय लगेगा, धीरे धीरे होगा वो। मैंने वृत्तियां सब दूसरों के हित में लगी, वृत्तियां भी लगे, मन भी लगा, बुद्धि भी लगे, शरीर भी लगा, पदार्थ भी लगे, व्यक्तियां भी लगे, अपनी जो जो लगा दी उसने सभी कर सापेक्ष सापेक्ष है। तो उधर लग गई जरा हमारा संबंध भी छेद हो गया था नहीं, हमारे को तत्व ज्ञान वो तो कर्म निरपेक्ष हुआ। लगाना है वृत्तियां लगाना है कर्म सापेक्ष है, तो कर्म सापेक्ष तो कर्म है। कर्म योग जहा होगा समत्वम योग उच्चते, समय है परमात्मा का स्वरूप, निर्दोष के समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म तेजता, समता तो ब्रह्म में संसार में थोड़ी है। तुलसी ममता राम सो सीधी सारी, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, पद राग रोशन दोष दुख दास वे भोपाल मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। वो मेरे तो गिरधर गोपाल हुआ था, उस मेरे गिरधर मैं का स्वयं का संबंध भगवान के साथ हो गया। अब भगवान की मर्जी आप जैसे करो, भगवान पर निर्भर है, अपना उद्योग नहीं, अपनी वृत्तियां नहीं है, अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है। अपना पुरुषार्थ तो है भगवान के सन्मुख होना, सन्मुख हुए जीव मोहि जब ही के जन्म ओ कोटि अग्निशय, तब ही स्वयं सन्मुख होता है, वहां वृत्तियां नहीं होती है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, वृत्तियां भगवान की नहीं है, वृत्तियों में भगवान का चिंतन नहीं है, मैं भगवान का हूं। वह वृत्तियां आप सब भगवान में लगेगी। जैसे राजा का युद्ध हो रहा किसी के साथ, तो युद्ध करने में सब प्रजा और अस्त्र शस्त्र सब युद्ध में लगा हुआ है, तो युद्ध में खर्च होगा और विजय होगी राजा की। राजा ने कुछ किया ही नहीं, फौज ने किया सभी, और विजय राजा की हुई। ऐसे आपकी वृत्तियां सब दूसरों के हित में, दूसरों के उपकार में लगाते लगाते विजय आपकी होगी, बोध आपको हो जाएगा। कर्ण सहित रहित साध्य है, पहले कर्णों की परवाह न करके केवल भगवान की परवाह, भगवान की तरफ ही कर देगा। तो देखो एक मार्मिक बात है, ध्यान देकर सुनना, हम कोई भी काम करेंगे तो किसी तरह से ही करेंगे, तो स्वयं तो साथ रहेंगे ही, तभी तो कर्म फल हमारे भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ। कोई काम करे तो हम तो साथ रहेंगे ही, तो हम साथ रहेंगे तो पाप पुण्य लगेगा ही, तो उसे जन्म मरण होगा ही। बहुत ठीक है, देखो साधन कर निरपेक्ष और साधन ये शब्द ही नहीं बनता, को व्याकरण पढ़ा हुआ है। साधन बने तो कर्ण में लुट होता है, तब साधन शब्द बनता है। साधन शब्द का अर्थ है कर्ण है, साधन शब्द में कर्ण है, कर्ण में लुट गया, योजना को अन हुआ है तब साधन बना है। राजसाध संधि तो धातु है, साधन कैसे बना, जुट होने से बना। तो साधन तो साधन नाम साधन का कर्ण का ही है, तो साधन कैसा, कर्ण निरपेक्ष साधन कैसा। तो कर्ण निरपेक्ष परमात्मा का साधन नहीं है, कर्म योग में साधन सब संसार को हटाने में है। तत्व रहेगा है जो शिष्यते शेष संज्ञा, शेष रहेगा बाकी रहेगा, वो कर्ण सब लग जाएगा सेवा में, साधन लग जाएगा सेवा में। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, कृष्ण की सेवा से, तो साधन सब सेवा ही सेवा साधन हुआ। इसमें मार्ग में बात होगी, पहले सेवक होगा, सेवक के बाद में सेवा होगी, सेवा के बाद में सेव्य होगा, ये कर्म होगा। साधक नहीं रहेगा, साधन सेवा रहेगी, अरे सेवा जो बिना कर्ता के रहेगी सेवा, वो सेव्य में लीन हो जाएगी, सेव्य रह जाएगा बाकी, ये कर्म होगा। तो बोलो तनिया उद्धार कहते हैं, कोई आदमी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसा मानता है तो उसका पतन होगा कि नहीं होगा। पतन कैसे हो जाएगा, भगवान का होगा तो पतन, भगवान को शर्म आएगी, हमारे को क्या शर्म आएगी, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़ेगो। लोग दिखे तो मेरा क्या बिगड़ेगा, तो लज्जा हो तो राम जी को लज्जा, हमें क्या शर्म है, शर्म आवे तो तुम शर्म मरते हो तो करो। सूर के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उगाड़ी तो आपको शर्म नहीं आएगी, तो आप शर्म नहीं रक्षा करो, आप करो, हम क्यों मरे। ऐसा अहंकार तो नहीं बनेगा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान जाए नहीं भोरे, भूल कर ये अभिमान न जाए। तो मैं भगवान का हूँ तो मैं स्वयं आप परमात्मा के अंश हो, वो आप भगवान के हो गए, जैसे कर्ण कहाँ रहा, मियाँ बीबी राजी तो क्या कर रहे पाजी, आप परमात्मा अंश आप लगे भगवान में, और तीजा क्या करेगा उसमें, कर्ण वर्ण क्या करेगा। अभी भगवान का ही हूँ मैं, और का नहीं हूँ, ये पड़ रहती शरीर का भी हूँ, माँ बाप का भी हूँ, लोग ऐसा बनो का हूँ, तो चक पकड़ो जो है नहीं वो तो पकड़ लिया आपने। परमात्मा के तो हो, संसार के हो थोड़े ही, हो नहीं पकड़ लिया मेरे है क्या, यही बंधन हुआ मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, ये दूसरों ने कोई है, ये बंद कर दो, दूसरों कोई ठीक हो जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई ना हार्ड है, ना मन है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहम है, ये मेरा है ही नहीं, ना प्राण है, ना शरीर है, कुछ मेरा है ही नहीं है? अभी हो सकता है, अभी अभी अभी सीख रही, बिल्कुल अभी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी करके देख लो, न हो तो मेरा कान पकड़ लेना, मेरे यही काम ही नहीं है। ब्याह होता है तो थोड़ी के वृत्तियों का ब्याह होता है क्या, मन का ब्याह होता है, बुद्धि का ब्याह होता है, शरीर का ब्याह होता है, ये कितनी देर लगती है, पीर की ओर सासरी होगी, स्वयं होती है वृत्तियों, थोड़ी मैं शास्त्र में वृत्ति लगाऊंगी, शास्त्र का चिंतन करूंगी, ये करती है चिंतन, क्या करे है जो जा बैठ जाती है वही है जो पूरी की पूरी, इस बार भूल नहीं होती उसकी। आपका ब्याह होगा भूल जाते हो कभी क्या, भगवान को तो याद के भूल जाते हो, पर ब्याह को भूलते ही नहीं, क्यों नहीं भूलते, कर स्वयं की स्वीकृति है, इस बात भूलते नहीं, स्वयं नहीं भूलता है, वृत्तियां भूलती है, वृत्तियां लगाते होते एक शब्द लग ही नहीं सकती, निरंतर हो ही नहीं सकती, ये स्वयं होता तो अंतर पड़ ही नहीं सकता, स्वयं छोरी ब्याह की अब ब्याह ही होगी, वो कुंवारी नहीं होती, अब कुंवारी हो जाएगी कभी किसी क्षण भी, एक दो दिन के लिए, मैं पर बदल गया, इसमें मैं भगवान का बदल गया, बदल गया, अब क्या बात हो गया, हो गया, बहुत शुद्ध बात है। पर आपके बाधा क्या लगती है, मैंने विचार किया, संतों ने सुना है, ये जो संयोगजन सुख की आशक्ति है ये खास बाधा है, उसको लेते रहोगे, सुख चाहते रहोगे, तब तक जड़ता का संबंध विच्छेद नहीं होगा, या इसे दूर हो जाओगे तो जड़ता का संबंध नहीं रहेगा, चिन्मयता ही रहेगा, और रहेगा क्या, जड़ता तो आपसे आप मिट रही है प्रत्येक क्षण, वो मिटन आपने पकड़ी है, आप चेतन तैत जड़ जड़ प्रकृति के जड़ वृत्ति को चेतनता आपने दी है, उसमें तो रहने की ताकत नहीं है, वो तो निर्वृत्त हो रही है हरदम, आप पकड़ कर जीवा रहे हो, आप जिला ना छोड़ दो बन जाएगी तो आप ही मरी देगी, ख्याल है कि नहीं, प्रकृति वासी दिया नहीं। अब जो जबरदस्ती पकड़ रहे हो, देखो एक बात, ममता करी आपने, मेरी घड़ी मेरी है, मेरी घड़ी है मेरी ममता, तो मेरी घड़ी रहेगी क्या, परंतु तो ममता छूटेगी क्या, अगर ममता छोड़ दे तो घड़ी नष्ट हो जाएगी क्या, निर्लेप हो जाओगे घड़ी के रहते हुए, जनक राज्य में विदेह हो जाओगे, जब ममता कर घड़ी को रख लोगे कि ममता छोड़ना बड़ा कठिन है, तो ममता रखना सुगम है, असंभव है, छोड़ना कठिन है तो असंभव संत सुगमी है। ममता तो छूटेगी, रख सकते नहीं, ममता भीतर पकड़े रहोगे तो जाओ जाए जन्म मन होगा। निरंतर छूटने वाली चीज में मेरापन किया है, ये बंधन का हेतु है, चिंता थोड़ी है बंधन का हेतु। ये अभिमान मर जाएगा, चेतन रह जाएगा। इस अभिमान का जो लय होगा वो चेतन के साथ, चेतन के अंदर ही हो जाएगा, चेतन में बाकी नहीं उसे जाएगा, चेतन के साथ ही हो जाएगा। विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विजत विसज्जते, विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते। और मां मनुष्य नित्यम मैं ये वह प्रवलिये थे, वो तो आसक्ति होगी, वो मेरे में लीन हो जाएगा। भाव तो पीछे ही आएगा जड़ता के संबंध छेद के बाद। ये दास भाव सख्य वात्सल्य माधुर्य चिन्मय तत्व है, ये अबार जैसे ऐसा नहीं है, तत्व ज्ञान के बाद की चीज है ये। अरे अब भी शुरू कर सकते हो, तत्व ज्ञान के बाद चिन्मयता है वो। कल भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैताद भी सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर है वो, क्यों अद्वैत शांत रस है, उसमें अनंत रस है, प्रतिक्षण वर्तमान रस है। स्वयं का कोई अनुभव ही नहीं हो तो क्या करना चाहिए? क्षण हो जाए हमारा अनुभव है ना, था मैं अनुभव नहीं जानता, क्या अनुभव होता है क्या है, मैंने हे नाथ मैं कुछ नहीं जानता, हे नाथ मैं था मैं कुछ नहीं जानता, भगवान की तेरे जानने की जरूरत नहीं है। जड़ वृत्तियों को चेतनता हम दे रहे हैं क्या? हाँ आप ही दे रहे हो चेतनता, आप दे रहे हो बिल्कुल, जड़ वृत्तियों को दे रहे हो, धन को दे रहे हो, दुगाई को दे रहे हो, पदार्थों को दे रहे हो, मान को दे रहे हो, बड़ारी को दे रहे हो, वाह वाह को दे रहे हो, आप सत्ता दे रहे हो उनको, सत्ता के साथ से महत्ता दे रहे हो। आपकी दी हुई इस वास्ते आप जिम्मेवारी है, आप नहीं दी तो आप जिम्मेवारी नहीं रहती। जीने की इच्छा से आदमी जीत जाता है क्या? जीने की इच्छा वाले मरते हैं, जीने की इच्छा नहीं होते मरते ही नहीं। वास्तविकता तो महाराज जी यही है ना, क्या मतलब जब कभी कभी तो वैराग्य अच्छा हो जाता तो कभी कभी जीने की इच्छा नहीं रहती, कभी कभी होती है, पहले निरंतर रहती थी, अब कभी कभी होती है ये मिट जाएगी। पहले तो निरंतर रहती है जीने की इच्छा, त्याग की जरूरत नहीं, भगवान को पुकारो वो करा देगा त्याग आपसे, आप अगर भक्ति है तो, नहीं तो जीने की इच्छा से जी तो सकते नहीं, जीने की इच्छा से जी सकते हैं क्या? छोड़ना तो चाहते हैं ना, जीना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, जीने की इच्छा है? जीने की इच्छा को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते छूट जाएगी। देखो एक बात बहुत बढ़िया आई है साधक की, हम छोड़ना चाहते हैं, जीने की इच्छा छूटती नहीं, हम छोड़ना चाहते हैं, जीने की इच्छा छूटती नहीं, ध्यान देना ये प्रश्न है। हम छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ने की इच्छा को प्रबल बनाओ, क्या करते मेरे छूटती नहीं, हे नाथ कब छूटेगी? मैं तो कहूँ हे नाथ मत कहो, कैसे छूटे ये आपद कब छूटे, जीने की इच्छा कब छूटे, क्या करूं कैसे करूं, छूट जाएगी, ये रह नहीं सकती आपके साथ। केवल इच्छा प्रबल होनी चाहिए कि जीने की इच्छा मैं रखना नहीं चाहता, मिट जाएगी आप सभी, जिसके होने का दुख हो मिटाने की चाह ना हो मिट जाएगी, और जिसके न होने का चित दुख हो कि भगवान के दर्शन नहीं हुए, उसे न होने का दुख हो तो दर्शन हो जाएंगे, दोनों बातें। जो न होने का दुख होगी कैसे मिटे ये दुख होगा तो मिट जाएगा। विजय प्राप्ति की इच्छा होगी दर्शन कैसे प्राप्त हो जाएगा। जिनकी मिटाने की उत्कट अभिलाषा होगी मिट जाएगा, जिसके प्राप्त करने उत्कट प्राप्त हो जाएगा। केवल उत्कट इच्छा आपके घर की चाहिए और कुछ जरूरत नहीं। और ढिलाई तो वही गलती होती, ढिलाई होती वही गलती, ढिलाई बता दो उसमें दिन लगेगा, होता काम सिद्ध होगा मत दिन लगेगा, समय लगेगा। या ढिलाई नहीं हो तत्काल होगा, ढिलाई करना अपने अपने की इच्छा कम है इस बार ढिलाई होती है। कुछ सुख सुख भी ले लें, कुछ वो भी ले लें कुछ। एक बात याद आ गई, एक सेठ था तो झाड़ा देने वाला था, उसके बाद बच्चों का झाड़ा तो वो दे देता मुफ्त में, दूसरा का सांप का झाड़ा होता था तो एक रुपया लूंगा, एक रुपया लेता तो रुपया लग जाए झाड़ू देना है, वही झाड़ू में पैसा लगता नहीं। झाड़ा देने वाले का बिच्छू का झाड़ा देने में सांप देने में क्या खर्च होता है, उसका खर्च तो कुछ होता ही नहीं, खर्च होता कुछ फर्क पड़ता है। तो बिच्छू का झाड़ा दे दो, जो एक शेड़ था उसको खा गया सांप, जो जाके महाराज महाराज झाड़ू दे दो बिच्छू को झाड़ दे दो, जो बिच्छू झाड़ दिया कि थोड़ा थोड़ा कालियर नाम ले लेना, थोड़ा थोड़ा कालियर नाम ले लेना, मन रुपया नहीं लगे बिच्छू झाड़ दो कुछ कालियर नाम ले लेना साथ कालियर नाम। अब यू कैसे चलेगा हम ढीला ये कालियर नाम ले भाई। थोड़ा सुख भी भोग ले, थोड़ा आराम भी कर ले, रुपये लग जाएगा। इस बार बिच्छू झाड़ देने पर कालियर नाम दे देना साथ। ये बात बना। अब देखो आप विचार कर लेना, गहरा विचार करके फिर शंका करो। अब